सभा के अंदर इनके बजाय और या बाज ने कहा कि 10 है, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान इब्न अल हारिथ इब्न अल मुगीरा रज़ि रहिमहुल्लाह, सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ि अल्लाह, अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे सालिम, हज़रत अबान बिन उस्मान बिन अफ़ान उस्मान रज़ि अल्लाह के बेटे अबान, अब अल आलम बिल फिक्र, फिक्र में जो बड़े बड़े लोग थे वो कहाँ में से नाम क्या मिली तो वो कहाँ और समझा है समझ गए देखो नबी सल्लम के इल्म को सहाबर ने ले लिया, फिर सहाबर ने मुख्तलिफ जगहों में फैले और जो इल्म उन्होंने सीखा देखा उसको फैलाया। अब मतलब इराक के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो उन्होंने लोगों को सिखाया और वो इल्म चलता रहा। अब यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने उसी सिलसिले में और अल्लाह ने उनको कबूल किया कि उस इल्म को बहुत ज़्यादा उनके ज़रिए से फैलाया, इसीलिए यानी इतनी स्टार्टिंग का निज़ोन उलिया साहब देना ज्वाइन किया इलम से। इसी तरह दूसरे मजा है हज़रत मालिक यानी क्रोनोलॉजिकल टाइम और जो फर्स्ट थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, यानी इमाम मालिक, यानी इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल। लेकिन इमाम मालिक को जिक्र करते इसलिए कि इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों को उसके बाद ख़ास तौर से जिक्र करते हैं। इमाम मालिक बिन अनस अपोजिट सहाबी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं वो अनस बिन मालिक हैं, ये मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह, सो बॉर्न इन द ईयर 93 हिजरी में पैदा हुए और इंतकाल हुआ 179 हिजरी में। الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي عاصر الدولتين الأموية والعباسية and he lived in the time of the Banu Abbasi Banu Umayya Khilafah as well as Banu Abbasiyah, the end of Banu Umayya beginning of Banu Abbasiyah. طلب العلم على علماء یہ تو مدینہ منورہ ہی کے وہی پر پیدا ہوئے وہی پر رہے وہی پر علم سکھا وہی سکھایا سمجھ گئے اور بہت زیادہ ادب احترام even though he was a resident of Medina Munawwara he did not ride a conveyance hamesha pedal is niyat se ke aisa munasib nahi ki mere jaan aur uske kadam rakhe jis jagah par nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ka kadam in sharifain rakhege to bahut adab aur ehtiram balki Medina Munawwara se ek hi dafa nikle haj karne ke liye samajh gaye علماء مدینہ سے ولم يرحل منها الى بلد کہیں اور علم سیکھنے کے لیے نہیں گئے کتابه المعطا کتاب جلیل فی الحدیث والفقہ انہوں نے کتاب جمع کی ہے حدیث میں ایچ حدیث و تیس سند رائٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام معطا امام مالک یہاں دور حدیث میں پڑھائی جاتی بھی ہے سمجھ گئے اور مشہور کتاب مالکی مذہب کے اصل جو دلائل ہے تمام ان حدیثوں کو جمع کیا ہے کمال کی بات یہ اس پر جو شرح لکھی گئی بہت اچھی شرح اس پر ہے اس کا نام ہے اوجز المسالک علی المعطا امام مالک وہ لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کنجلوی رحمہ اللہ فضائل اعمال کے مصنف سمجھ گئے عربی میں لکھا تو ایک دفعہ کچھ مالکی علماء مدینہ منورہ میں تھے بتایا گیا کہ اوجز کے مصنف یہاں ہے تو سب گئے ہاتھ چوما ان کا تعجب حیرت میں تھے कि हमारे मदर पर एक हनफी आलिम ने जो हिंदुस्तान से उन्होंने ऐसी अच्छी शरह लिखी अरबी के अंदर قال عن الشافعي رحمه الله امام شافعی امام مالک جو کے استاد بھی ہوتے فرماتے ہیں مالک مستادی وعنه اخذت العلم میں نے ان سے علم لیا وهو الحجت بيني وبين الله تعالى اللہ تعالی مجھے اگر بلائیں قیامت کے دن کا تمہارے حجت میرے تمہارے درمیان کیا ہے تو امام مالک کو سامنے کر دوں گا وما احد امن علي من مالي کسی کا زیادہ امن یعنی احسان نہیں ہے مجھ پر مالک سے واذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب اسے علماء amongst them امام مالک stands out a shining piercing star النجم الثاقب ومن اشهر تلامذته ان کے مشہور شاگرد کون ہے ابو عبد الله ابو عبد الرحمن ابن القاسم توفى ببصرة سنة 191 هجريا أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المتوفى 197 وأشهب بن عبد العزيز القيسي المتوفى 204. إذا famous students. Their number two, number 10. الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. المولود 150 هجريا. Born 150. والمتوفى المولود Born in this year. المتوفى passed away. 204 هجريا. 204 هجري. الإمام قرآن أبو عبد الله محمد بن إدريس يبورانا محمد بن إدريس القرشي قريشته الحاشمي الشافعي رحمه الله بتاو أصل بتاي كه سه أصلا كه سه الإمام شافعي originally from where السعودية جيت بتهنا بيجونه لو تسمع مملكة ها السعودية نعم مزة من غزة from غزة من غزة اللي بومينا فلسطين غزة اور ان کی قبر کہاں ہے ہم نے زیارت کی اس کی مصر قاہرہ میں جائے ہاں الامام آج جائے تو یہ ہو گئے ولی دفتی ازردن ہے جو میک مطالعہ ہے اسے سیدھے انشاءاللہ صاحب ولی دفتی ازردن عام وقتی ابی حنیفہ رحمہ اللہ the same way امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ passed away 204 اسی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سمجھ گئے I'm sorry, 150. He passed away in one, he was born in 150. The year Imam Hanifa passed away. من مؤلفاته ان کے مشہور یعنی لکھی ہوئی کتابیں الرسالة مشہور کتاب اول مدون في علم اصول الفقه جو تدوین یعنی ترتیب کے ساتھ لکھی گئی علم اصول الفقه میں وہ کتاب اور دوسرے ان کے مشہور کتاب الام کتاب الام ان کے مشہور ہیں في فقه فقهي مذهبه الجديد ان کے آخری جو مسائل ہیں کتاب الامة ومن اشهر تلامذته کی مشہور شاگرد کون ہیں یوسف بن یحیٰ البویقی المتوفى سنة 231 ابو ابراہیم اسماعیل بن یحیٰ المزنی المتوفى 264 ہجری والحرملة بن یحیٰ بن حرملة المتوفى 266 نمبر 10 امام احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله المولود 164 والمتوفى 241 164-241 الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل بن اسد الذهلي الشيباني الذهلي الشيباني so remember that نسب نسبة to it ولد ببغداد was born in Baghdad ونشأ بها وتوفي اسی میں پرورش پائے یعنی گرو اپ دے اور اسی میں ان کا انتقال ان کی قبر وہی ہے بغداد عراق میں وقد امتحن بالغرب والحبس في فتنة خلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم والواثق تو بنو عباسیہ کے خلافت میں بعض جو خلافات تھے وہ افتر They were Mu'tazila, the modernists of the time. So they wanted him to say, because he was the big imam of the Muslims, that Quran is makhluk. The objective is that you know, they open to reinterpretation and changes and everything. Lekin Imam Ahmad bin Hanbal bahut mazboot is a time rahe, bara fitna tha, the rulers of the time, he was opposing them. Therefore they house arrested him. They lashed him in public. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ زور سے مارتے تھے ان کو گورے سے an elephant would have fallen down سمجھ گئے جیل میں بھی رکھا banned him from teaching anybody تو بڑی قربانیاں اٹھائے انہوں نے لیکن مضبوطی سے رہے پھر ان کے بعد ایک نیا خلیفہ آیا جو اہل سنہ اور جماعت میں سے تھے اور وہ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے پھر دو بار ان کا درس وغیرہ رکھا تو اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے so علماء get tested in different ways To remain steadfast, not compromise the deen, not do mudahanat, or appease the rich, or the famous, or the rulers, or the people do things for their pleasure. You do for Allah Ta'ala. Even if the whole world is against you, do what pleases Allah Ta'ala. To Allah Nibari is the deen. Once when they were debating with him, the rulers, they called their scholars. He put all the dalail, they don't accept. Eventually he said to them, Bainana wa bainakum al janaiz. Let our janazas decide. وہ صحابی کا انتقال کچھ بھی نہیں بس چند لوگ تھے امام احمد بن حنبل کے جنازے میں بعض لوگ کہتے ہیں 800,000 almost a million people in his جنازہ बहुत सारे यहूद नसारा मुसलमान बने उनके जनाजे देख करके सिर्फ, समझ गए। वलहु किताब अल मुस्नद या मुस्नद मुस्नद इमाम अहमद फिल हदीद He was faqih was also great muhaddith. Wa kana dha hafizatin qawiyyatin jiddan. Was a very strong memory he had. Hafizah hadith then. Kana min ashari talamidati. Unki mashhoor shagir. Ye bhi unke kamal. Unki khud ki aulad ko unhone bade alim bane. Salih bin Ahmad bin Hanbal. Al mutawaffa sanata mi'atan wa sittatu wa sittuna. Akbar aulad. Unke sabse bade ladke hain. اور عبداللہ بن احمد بن حنبل المتوفى 290 ہجری ہاں یعنی اس یعنی اس کو کہتے ہیں محنہ what he went through what is the great trial is called محنہ جو بعد میں آخری عمر میں جب اللہ نے بڑی عزت دی ان کو تو ہمیشہ ایک آدمی کے لیے دعا کرتے تھے رحم اللہ اس کا نام لیتے تھے ان کے بیٹے نے پوچھا یہ آدمی کون ہے we don't know him we make دعا کرتے ہیں مولتا ہے who is he کہ فرمایا جب میں جیل میں تھا اور بہت سخت کوڑے مارتے تھے تو میری ہمت پر کچھ اثر ہو رہی تھی تو ایک آدمی تھا جیل میں میرے ساتھ وہ تو ڈاکو واز اے بگ تھیف ہائی وے رابر ٹو گو اینڈ روب پیپل تو وہ جیل میں تھا میرے ساتھ مسلمان تو تھے تو مجھے کہا انہوں نے کہ دیکھو میں غلط کام کرتا ہوں یہاں پتائی ہوتی باہر تو وہی غلط کام کر لیکن آئی ٹالریٹ ڈیلیشس فار رانگ اب بل آپ مسلمانوں کے امام ہیں آپ حق کے لیے ان کوڑے کو برداشت کر لو آئی ٹالریٹنگ لیشز فار رانگ تھنگس یو ٹالریٹ دیز لیشز ڈونٹ کمپرمائز بیکاز یو آن حق تو کہ ان کے الفاظ سے مجھے بڑی ہمت ہوئی ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے الاثرم ابو بکر احمد بن محمد بن ہانی الخراسانی البغدادی المتوفى سنة 273 هجريا to memorize for me is just the full names of the imam unke naam walid ke naam aur agar dada ka naam ho bhi your birth your passing away sab kahan par paida hue aur kahan par intiqal ya unki qabr kahan hai samajh gaye inshaallah sir number 4 jo asal number 1 hote zamane ke itibar se imam abu hanifa imam abu hanifa ka ye kunniyat maznoi ke baad kunniyat and his name sab ki kunniyat hai aur naam aur walid ka naam to nu'man bin thabit المولود سنة 80 والمتوفى 150 هجريا الإمام الأعظم his لقب is the الإمام الأعظم الإمام الأعظم okay بہت سی جگہوں میں ترکی وغیرہ میں all that is all they know it is الإمام الأعظم أبو حنيفة كنية نعمان بن ثابت بن زوطة زوطي الكوفي من زو بن زوطة الكوفي من أبناء فارس الأحرار His origins is of Persian origins, Faris ke hain. Asar al-Dawlatain, ye bhi dono, Banu Umayya, Banu Abbasiyya dono ke. Huwa min atba'i tabi'in. Ye sabse pehle imamon mein se. Tabu tabi'in to hai. Aur baaz kehte tabi'in mein se bhi hai. Aur jo kehte tabi'in, kehte ke inki mulaqat hui. Laqiyya, Anas ibn Malikin, rahimah, radiyallahu anhu. He met the great Sahabi Anas ibn Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وروى عنه حديث ان ابن نريس حديث بجهه عمر بن انس رضي الله عنه طلب العلم فريضه على كل مسلم قال عنه الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رحمه الله ودع الأكتاب اسم إمام شافعي وأستاذ إمام مالك إمام أبو حنيفة كشاعر إمام محمد جسك ذكر أبيارة هو إمام شافعي كأستاذ ودع إمام شافعي نفرم لوك سب كسب ويا كخاندان ولا dependence of إمام أبو حنيفة in فقه لأن أنا نفقه كي تدوين كي رمض ببشكي تفقها في مدة 18 عاما بصفة خاصة بحماد بن أبي سليمان إن علم فقه حاصل كيا 18 سال تك خاص طريقة سي وو پرتے تھے أصل میں فقه میں ان کے استاذ ہیں امام محمد حماد بن أبي سليمان اچھا ان کے مشہور شاگرد کون ہیں اور ان کے متعلق تھوڑا تھوڑا بتائیں گے الامام ابو يوسف سب سے مشہور شاگرد تو کنیت ابو یوسف نام یعقوب بن ابراہیم الکوفی المولود 113 والمتوفى 172 قاضی القضاء في عهد الرشید خلیفہ هارون الرشید کے زمانے میں he was the chief justice of the old Muslim world کون امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ وسلم also went through difficulties they wanted to make him قاضی and all he refused he was also lashed jailed imprisoned سمجھ گئے وہ یوسف اپنے زمانے میں قاضی القضاء ان کے والد کا جب انتقال ہوا ان کی عمر کم تھی ان کی والدہ چاہتی تھی کہ یہ جا کر کے کمال ہے امام ابو حنیفہ نے یہ ریکویسٹ تھا that he's got great promise send him in علم تو علم میں اپنے آپ کو لگا he told him one day you'll drink the drink that the خلیفہ's drink فالودہ تو ایک دن قاضی القضاء تھے تو وہ سامنے لایا گیا پینے کے لئے سادت کریں استاد نے یہ فرمایا تھا سمجھ گئے الفالودج كان له الفضل الاكبر على مذهب ابي حنيفه في تدوين اصوله انہوں نے حنفی مذہب میں امام ابو حنیفہ کے اصول جو فقہ میں ہیں اس کو مدون ترتیب کے ساتھ پیش کیا ونشر آرائه اور امام ابو حنیفہ کے رائیوں کو پھیلایا فی اقطار الارض پوری زمین میں وكان مجتہدا مطلقا اس فقہ was so strong it could have been امام کا مذہب مثال اس کو یعنی مجتہد مطلق دوسرے نمبر کے شاگرد امام محمد بن حق بن الحسن الشیبانی سنت یعنی المولود سنت 134 والمتوفى سنت 189 ولد بواسط he was born in واسط عراق ونشا بالکوفة کوفة میں بری ہوئی ونشا ببغداد اور اسی طرح بغداد میں بھی وتوفی بالری ری اپلیس نسبة تويت رازي سيف أخر الدين رازي وغيرا تفقه أولا على أبي حنيفة ثم تم تعليمه على أبي يوسف his أستاذ إمام أبو حنيفة his own other أستاذ is إمام أبو يوسف سمجھ گئے who was student of إمام أبو حنيفة so they were started also but he was his أستاذ also ولازم مالك بن أنس مدة he also learned from إمام مالك for some time سمجھ گئے تو یہ إمام مالك بھی ان کے أستاذ ہوتے ہیں صنف تصانيف الكثيرة التي حفظ بها فقه حنيفة. He wrote many books proposing the fiqh of Imam حنيفة. The famous books كتبه ظاهر الرواية. هي الحجة المعتمدة عند الحنفية وكان مجتهدا مطلقا. We'll do about it further on. He compiled the fiqh of Imam حنيفة ظاهر and those are called ظاهر الرواية. هرب الهذيل الزفر ابن الهذيل بن قيس الكوفي المولود 110 والمتوفى 158 ولد في اصفهان اصفهان which is in ايران بيرشيا وتوفي بالبصره امام زفر كتبكم كان من اصحاب الحديث ثم مهر في القياس was first ماهر الحديث and then قياس application of logic in fiqh حتى صار اقياس تلامذته قياس is known as about the most famous student of Imam Hanifa واصحابه وكان مجتهدا مطلقا يبي والحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفى سنة 204 من ولادة كسر معنوني تتلمذ أولا يبي حنيفة إلى أنفس ودفع محنيفة ثم الصاحبين لأن يوصل صاحبين أبو يوسف بن محمد اشتهر برواية الحديث famous in narration of hadith وبرواية أبي حنيفة narrating the madhab of Imam Hanifa لكن روايته دون رواية كتب ظاهر الرواية. His narration of the madhab of Imam Hanifa is not as famous as what Imam Muhammad compiled in Zahir Riwayah. وَلَمْ يَبْلُغْ فِي الْفِقْهِ دَرَجَةَ أَسَاتِذَتِي. Not of that level, it is Asatidah. So much again.